स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2059 30 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो अहम अहम ऐसे जो अहम होता है मैं हूँ, ये मैं हूँ इसे मैं हूँ अलग है ये अनुभव नहीं होता। मैं हूँ अपने में अलग अहंकार का भान होता है, परंतु आप विचार करो जागृत और स्वप्न दो अवस्था में तो हम के साथ आप रहते हैं, परंतु गाढ़ नींद होती है गहरी नींद आती है तो गहरी नींद में आपके अहम नहीं रहता, उसको जागता है तो ऐसा मैं शोषण सोया मेरे को कुछ ही पता नहीं था, मैं शोषण सोया कुछ पता तो मैं सुख से सोया वो अहंकार नहीं है, अहंकार अविद्यालीन हो गया, मेरे को कुछ पता नहीं था उस समय में आपके साथ में अहंकार नहीं है, अहंकार से अलग आपकी स्वतंत्र सत्ता सुषुप्ति में बिल्कुल अनुभव आते है कि मैं अहंकार रहित हूँ, अहंकार उस समय में नहीं है, अहंकार अविद्या में लीन हो गया, अविद्या है जो अज्ञान में लीन हो गई, सुषुप्ति हो गई, सो गई तो उस समय अहंकार नहीं रहा, जागृत में स्वप्न में दो अवस्था में रहता है, गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता, तो आपसे अहंकार अलग है, आप अहंकार से अलग है, ये एक अनुभव होता है। गाढ़ नींद में जागने पर कहता है ऐसा सुख से सोया तो सोते होते में सुख हुआ, सुख का अनुभव है, परंतु पता नहीं था, मानो उसमें अहंकार नहीं है, ऐसा भान होता है अहंकार नहीं है, तो आप अहंकार से अलग हैं, ऐसा अनुभव होता है, तो आप अलग है आपसे अहंकार अलग है, अहंकार से आप अलग है, क्योंकि सुषुप्ति में आप कहते मैं सुख से सोया तो आपकी सत्ता तो है, सुख पुरुष होना आपकी सत्ता है, परंतु साथ में अहंकार नहीं है, तो अहंकार से आप अलग है, आपसे अहंकार अलग है, यह अनुभव होता है, इसमें अनुभव न होता हो ऐसी बात नहीं है, आप उचित समझे तो इसमें आप शंका कर सकते हैं, अनुभव नहीं है, तो आप सत्तारूढ़ है, तो आप अहंकार से रहित हैं, आपसे अहंकार अलग है, अहंकार से आप अलग है, अहंकार का अभाव है, आपका भाव है, आप उसमें है, अहंकार नहीं है, तो अहंकार से अलग आपकी सत्ता स्वतंत्र है, अहंकार के अधीन नहीं है। इसका विचार करो आप, और मेरे विचार कहने के बाद भी स्वयं विचार करना, इसके बाद सुनने के बाद भी स्वयं विचार करना कि अहम है अहम, इससे मैं अलग हूं, अहम उस समय में नहीं है, अहम भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है, ये सब के सब अविद्या में लीन हुए है, अविद्या ज्ञान में लीन हुई है, और वो नींद आ गई है, और नींद में अहंकार लीन हो गया है, मन भी लीन हो गया, बुद्धि भी लीन हो गई, इंद्रिया भी लीन हो गई, इनका भाव है सबका, और आपका भाव है, आपकी सत्ता है, इसे मालूम होता है आप अहंकार से अलग है। एक बात, दूसरी बात ये है कि अहम भाव है ये कभी पुष्ट होता है और कभी क्षीण होता है, विचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा अहम अहम क्षीण होता है, और बिना विचार अहम मुख्य रहता है। आप अहंकार को जानने वाले हैं, अहंकार आपके जानने में आने वाला है, इस वास्ते आपसे अलग है, वो जानने में आता है, आप अहंकार से रहे थे। कल दो बात कही थी, दो बात, अहंकार एक जो आपका स्वरूप जैसा शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है वो शुद्ध स्वरूप है, शरीर स्थो भी मानते है, न करोते न लिप्यते, शरीर में स्थित होता वो भी कर्ता नहीं बनता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिल जाते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, अहंकार के वशीभूत न हो तो अपने में कर्ता अपना नहीं दिखता, सूक्ष्म बात है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम यदि मन्य थे, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, नान्य गुणे करता हूँ, गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है, गुणा गुणे सुवर्तन थे, गुणा गुण में बतरे हैं, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो आप में नहीं है, आप कर्तृत्व भोक्तृत्व तो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं जैसे मरण होता है, कारण गुण संघोष सदा सदम ऊंच नीच योनि गुणों के संग से होती है, ऊर्जो का चंद्र सतोगुण में सिद्ध होता है, उस लोग हो जाता है, लोगों में से तो मध्य रोग में रहता है, और अधोग चंद्र तो हमेशा तमोगुण में लीन होते हुए अधोगति हो जाते हैं, तो गुणों के संग से आपकी ऊंची होती है, आप स्वयं गुण रहित थे, गीता माया है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अव्यय, अनादि होने से और निर्गुण होने से अनादि प्रकृति भी है, प्रकृति में पुरुषम से विधि अनादि हो गई, प्रकृति भी अनादि है, आप भी अनादि है, परंतु प्रकृति है उसमें तीन गुण है, आप गुण से रहित है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं अव्यय, अब ये परमात्मा स्वरूप है निर्गुणत्व, आप में गुण नहीं है, गुण प्रकृति में है, सत्व रजस्तम यदि गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति से पैदा होते हैं, आप नहीं गुण, गुणों का संग आप गुणों को आप पकड़ देते हो तब आपका जन्म मरना होता है। आप गुण से रहित है, अनादित्वात त्रिगुणत्वात परमात्मा यम अव्यय शरीर स्थो भी गौनते है न करोते न लिखते। ये तीसरा श्लोक है। और न करोते न लिप्यते करता नहीं होता लिप्त नहीं होता। तो जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्यते जिसके अहंकृत भाव नहीं होता बुद्धि लिप्त नहीं होती। संपूर्ण लोगों को मार दे तुम लोगों मारता पाप लगता पाप लगता ही नहीं। तो वो निर्गुणता और अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यम अव्यय न करोते न लिप्यते न करोते न लिप्यते में न लिप्यते का पहले वर्णन है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणि भूतानि वस्तूनि इति उदाहरणं। यथा प्रकाशयत्येकाकृष्णलोक विमूरवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्ण भागार्थे भारत क्षेत्र को क्षेत्र यह प्रकाश करता है न करते लिपित नहीं होता। जैसे सूर्य है ध्यान देना सूर्य है तो सूर्य के प्रकाश में ही मनुष्य वेद पढ़ता है। वेदों का अध्ययन करे गीता का अध्ययन करे तो सूर्य के प्रकाश में करता है। सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो अक्सर दिखते नहीं। परंतु सूर्य पढ़ाता नहीं है पढ़ाते में लिप्त नहीं होता है। प्रकाश अत्येक कृष्ण लोग प्रकाश होता है तो वेद पढ़ता है उसमें सूर्य को पूर्ण नहीं होता। अगर कोई शिकार करता है तो सूर्य प्रकाश नहीं करता है प्रकाश के बिना शिकार कैसे करता। कृष्णा मार करे जीव को मारता है तो प्रकाश सूर्य का है तो सूर्य प्रकाश करता है वेद पढ़ने वाले को भी और शिकार करने वाले को भी। प्रकाश तो सूर्य का होता है पर सूर्य पुण्यकार पाप का भाग भी नहीं होता क्योंकि सूर्य प्रकाश करता नहीं है। सूर्य प्रकाश होता है सूर्य प्रकाश होता है और सब प्रकाश इस बात से सूर्य लिप्त नहीं होता। सूर्य को पाप बात नहीं। जय गंगा जी है अपने धुन से प्यारे है। गंगा जी किसी का उपकार करे किसी अपकार करे नहीं गंगा जी मेरी है। इसमें कोई गाय बह जाए आज भेद बह जाएगी ब्राह्मण बह जाए ब्राह्मण मर जाएगा तो ब्राह्मण के मरने का पाप गंगा जी को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता गंगा जी ब्राह्मण को मारती नहीं है। गंगा जी तो स्वभाव बह रहा है कोई प्रेम कोई बेग में कोई मर जाता है तो मरने का पाप नहीं लगता। अरे खेती हो जाती है और हजारों आदमी जल पीते हैं तो पुण्य भी नहीं होता क्यों गंगा जी ना पुण्य करती ना पाप करती। वो तो अपने धुन से बह रही है तो कोई लपेटे में आ गया तो बह गया तो मर गया और जल पी लिया गया स्नान कर लिया पुण्य कर लिया तो करते तो अभिमान नहीं है गंगा जी में। ऐसे करते तो अभिमान हित हो जाए तो आदमी को पाप नहीं लगता। करते तो अभिमान लगता है तो पाप लगता है। तथा प्रकाश त्यग लोग रवि क्षेत्र क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। सूर्य प्रकाश करता हुआ भी सूर्य प्रकाश में पाप करे कोई पुण्य करे तो सूर्य को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। अरे होता है सूर्य प्रकाश में, प्रकाश के बिना होता नहीं। वेद पढ़े तो पुस्तक पढ़ता है तो प्रकाश सूर्य का होता है, शिकार करे तो प्रकाश सूर्य का होता है। ऐसे सब काम होते हैं ज्ञान पूर्वक, ज्ञान होता है ज्ञान पूर्वक, परंतु ज्ञान में पावर बड़े नहीं होते। उसमें कोई अहंकार करता है तो पाप होने का भागी होता है। तो अहंकार को साथ में लेकर के करता है तो पाप होने का भागी होता है। अहंकार नहीं अभिमान है ही नहीं, स्वाभाविक क्रिया होती है। और कोई पाप होता है कोई पुण्य होता है। तथा प्रकाश देगा कृष्ण लोग बोरी क्षेत्र क्षेत्री तथा क्षेत्र क्षेत्र एवं मानता ज्ञान चक्षुषा ज्ञान ही चौरी चक्षु ज्ञान चक्षुष क्षेत्र क्षेत्र के द्वारा मेरे उदाहरण है। क्षेत्र अलग है क्षेत्र ही अलग है, प्रकाश में होता है इसे जाने परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो क्षेत्र और क्षेत्र ही है, क्षेत्र की जगह प्रकाश रहता है। प्रकाश का अभिमान करता है अभिमान तो वहां पाप और पुण्य लगते हैं। अभिमान नहीं है तो पाप और पुण्य नहीं लगते। क्षेत्र क्षेत्र धर्म ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी चक्षुष है क्षेत्र क्षेत्र अलग अलग चीजें तो वो भूत हो जाता है। करते तो अभिमान करने से कार्य कर्ता बन जाता है। तो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अभ्य ये परमात्मा एम अभ्यविनाशी है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते न करते होता है न लिप्यता है। ऐसे नाहं कृतो भाव बुद्धि ऐसे न लिप्यते करते तो अभिमान नहीं है, बुद्धि में लेप रही बुद्धि में कामना नहीं है तो वो लिप्त नहीं होता। करते तो है वो कर्तृत्व इंद्रियों में इंद्रिया इंद्रिया से वृद्ध है प्रकृति खुशी मानी ज्ञान योग में करता वो होता है। न करो थे न लिप्य दे न करता बनता है न लिप्य होता है न पाप होने का भागी बनता है। सूर्य जैसे प्रकाश करता है प्रकाश में सब कार्य होते हैं पर सूर्य को पाप पूरे नहीं करता क्योंकि सूर्य न पाप करने में प्रेरणा करता है न पुण्य करने में प्रेरणा करता है। उसका प्रकाश तो सामान्य प्रकाश है जैसे गंगा जी है जो बहती है शांति से वह बहती गंगा कुछ मर जाए गाय मर गई मनुष्य मर गया मर गया तो मर गया इधर पे लिया खेती हो गई बहुत हो गया उसको कोई पुण्य नहीं कोई पाप नहीं। क्यों तो गंगा जी का अभिमान नहीं है हमारे सत्य बह रहा ऐसे करते तो अभिमान रहित होते हैं यानी महात्मा ही करता होती है सभी क्रिया बन होती है। अब भी बात ऐसे ही अज्ञान अवस्था में भी वो आत्मा करता नहीं है करता हम मेरी मंदिर अहं करता मान लेता है तो फंस जाता है, पाप और पुण्य दोनों होते हैं। तो उन्हें करता आप नहीं मानता तो पाप नहीं रहते, नहीं किंचित करो में थी यू तो मने तत्वित तत्वित पुरुष है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, नहीं वो किंचित करो में थी यू तो मने तत्व नौ को यह बताए पश्चिम शरण सरसन गसन ग्रहण निमसन भी इंदिरा इंदिरा किसो वो स्वार्थ बुद्धि आती है, राम अभिमान आता है तो पाप नहीं होते हैं। स्वार्थ बुद्धि राम अभिमान तो सब पाप स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थ बुद्धि होती है तो होते हैं, स्वार्थ बुद्धि नहीं है सब सेवा करता है, सब आराम पहुंचाता है, सबकी सेवा करता है। तो कर्म योग में सेवा करता है, ज्ञान योग में सेवा होती है, भक्ति योग में सेवा होती है। तो स्वरूप वास्तव में है जो सचिव रहता है, ये सिद्धांत है। तो ज्ञान अवस्था में भी स्वरूप वैसे रहता है, साफ अज्ञान अवस्था में भी स्वरूप पर दोष नहीं आते, स्वरूप वैसे ही है। नहीं वो केंद्रित करो में थी, परंतु करता अहंकार में मूढ़ात्मा करता मेरी मान्य थे, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है तो शायद लग जाता है। न सोते जल्दी थे, अरे भगवान का भगत होता है वो भगवान में लगा रहता है, भगवान में हरदम लगा रहता है और वो पाप नहीं है। और भगवान है ही नहीं, स्वर्ग बुद्धि है ही नहीं, जैसे नाहम कर दो भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे, भगवान का भजन करता है उड़ा हुए जो वर्तन देते हैं सज्जत है। प्रगति क्रिया मना नहीं गुण ही, प्रगति गुणों के द्वारा क्रिया होती है। अहंकार से मोह धंधा करो मैं करता हूँ मान लेता है तो पाप में लग जाता है। हरदम भगवान में लगा रहे, हरदम भक्त भक्त होता है, हरदम भगवान में लगा रहता है, मस्त रहता है भगवान में। ऐसे भगवान लगाए भगवान का चिंतन है, भगवान में मस्त है, ऐसे वो कीड़ी मर जाए और पाप नहीं लगता। और है ही नहीं तो क्या, हम मानी नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, और तो भगवान में लगा है, भजन में लगा है, तो भगवान में रात दिन लगा रहे तो शुभ निर्ल रहता है। देखो ध्यान दो, अपने हरदम भगवान में लगा रहे हो। एक बात बताते हैं, हरदम भगवान में लगा रहे हो, भगवान का चिंतन भजन ने दी गुणा गुणेश वर्तन दे बताए गुणा, अपने मतलब नहीं है उसे, गुणों से कोई मतलब नहीं है, अवगुण से मतलब नहीं है, भगवान ने भजन में रहा भजन मस्त रहता है। तो भगवान में मस्त रहो आप सदा शुद्ध रहते, भगवान में प्रेम हो जाए, प्रेम में मस्त हो, हरदम भगवान का भजन करते हैं, भजन में लीन हो जाए, मस्त भगना तो पाप और पुण्य से ऊंचा उठ जाता है, पाप पुण्य का भाग नहीं होता है। भगवान तल्लीन है बने, जैसे गंगा जी अपने बहने में तल्लीन है, ऐसे वो भगवान में लगा हुआ है, भगवान भजन करता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, भगवान का चिंतन होता है, भगवान प्रिय लगते हैं, बस भगवान में रात दिन लगे रहो, भगवान माने हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मस्त हो जाए भगवान रे, वहां कुछ फल नहीं रहे। पाप पुण्य से ऊंचा उठ जाता है, तो भगवत भक्ति है ये बड़ी सुगम है, इसमें कर्तृत्व मान आप ही होता नहीं, भगवान ही तरफ दृष्टि है, भगवान का ही चिंतन है, भगवान का ही प्रेम है, उसका ही चिंतन होता है। तो भगवत भक्त होता है और भगवान है हे नाथ हे नाथ, भगवत भक्त होता है, भक्ति में मस्त रहता है, भगवान की तरफ लिवला की पर ब्रह्म सुन रहती है खंडितार, लिवला की पर ब्रह्म सुन रहती है खंडितार, रामानंद आनंद स्वाम गुरु गोविंद आधार, और महात्मा के द्वारा जो क्रिया होती है क्रियाओं से दुनिया का कल्याण होता है। राम गीता माता है अध्यात्म हमारे उत्तरकांड के पांच सर्ग है, यह सेवते माम गुण मूलात्म गुण पर निर्गुण पर स्थिरता है, यदा कदा वह यदि वह गुणा दो अथवा सगुण भगवान का ध्यान करता है, भगवान के देश होगा वो मैं ही हूँ, सब स्पर्शन अपने चरणों से रेणु को स्पर्श करता हुआ पुनः दिलों का तृतीय आधार भी जैसे सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे सब भगवान में भाई तल्लीन हो जाओ एकदम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान में एकदम तल्लीन हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण।